Ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 8 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polacy rozegrają ostatni mecz towarzyski przed Euro 2020 w Poznaniu. Za chwilę zmierzą się z Islandią. O surowe sankcje wobec białoruskiego reżimu i pomoc dla tamtejszej opozycji apelują w Europarlamencie polscy deputowani. Ulgi dla przedsiębiorców, którzy umożliwią klientom płatności bezgotówkowe, proponuje resort finansów. Rozpoczyna się ostatnie spotkanie towarzyskie biało-czerwonych przed piłkarskim Euro 2020. Mecz z Islandią rozgrywany jest w Poznaniu, a na stadionie przybułgarskiej ogląda go nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. Tak, to już ostatnie chwile, jeszcze pamiątkowe zdjęcia. Przed chwilą rozbrzmiał mazurek Dąbrowskiego i naprawdę 20 tysięcy kibiców, którzy oczekują tutaj spektakularnej gry, chociaż trudno powiedzieć, czego możemy się spodziewać, bo trener Souza, dla którego jest to piąte spotkanie w roli selekcjonera reprezentacji Polski, wciąż szuka jakiegoś takiego ustawienia, które pomogłoby zrozumieć, jak najlepiej zagrać w pierwszym meczu fazy grupowej ze Słowacją. Dzisiaj gramy z Islandią. To ważna chwila dla Roberta Lewandowskiego, który wychodząc w wyjściowym składzie w roli kapitana pobija rekord Dejny pod względem największej liczby występów z opaską kapitana. Robert Lewandowski będzie miał 58 takich występów, Kazimierz Dejna 57. Wspominałem piąte spotkanie Paulo Souzy w roli selekcjonera. Jak dotąd pod jego wodzą Polacy dwa razy zremisowali towarzysko, ostatnio z Rosją i z Węgrami. Do tego porażka z Anglią i wygrana z Andorą. Jak będzie dzisiaj? To ważne spotkanie, żeby zrozumieć tak naprawdę, w jakiej formie są Polacy. Przecież Arkadiusz Milik kontuzjowany, o czym dowiedzieliśmy się wczoraj. Jakub Świerczok dostaje swoją szansę, żeby udowodnić, że może grać u boku Roberta Lewandowskiego. 90 minut przed Polakami, 90 minut na to, żeby wszystkich przekonać do tego, że jesteśmy w stanie wyjść z grupy na Mistrzostwach Europy. A mówi się, że to plan minimum. Za chwilę pierwszy gwizdek sędziego. To był Adam Malecki, a relacje z najważniejszych spotkań na Euro, komentarze i rozmowy na antenach Polskiego Radia oraz w specjalnym serwisie internetowym na polskieradio24.pl. Polscy eurodeputowani zaapelowali o surowe sankcje wobec białoruskiego reżimu i pomoc dla tamtejszej opozycji. Mówili o tym podczas debaty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, zorganizowanej po uprowadzeniu przez reżim w Mińsku samolotu relacji Ateny-Wilno i aresztowanie dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, który występował w imieniu grupy chadeków, podkreślał, że czas wysyłania misji na Białoruś się skończył i nadszedł czas na surowe sankcje. Polityka sankcji personalnych, gospodarczych, zakazu importu towarów takich jak produkty naftowe, czy nawozy, czy drewno, musi być zdecydowana i bardziej stanowcza. Musimy uruchomić naszych dyplomatów, by brali udział w procesach więźniów politycznych. Jest takie jedno miejsce dla Łukaszenki. Myślę o Trybunale w Hadze. Mam nadzieję, że ten dyktator tam skończy, bo sprawiedliwość musi zwyciężyć, wolność zwycięży na pewno. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski zwraca uwagę, że konieczny jest też kompleksowy plan wsparcia dla opozycji połączony z kampanią informacyjną w mediach. Potrzebne są granty dla opozycji, związków zawodowych, wsparcie dla ofiar, masowe programy leczenia, finansowanie dla wyrzuconych. Izolacja Łukaszenki. Zacznijmy od procesów we własnych krajach przeciwko Łukaszence, aby doprowadzić do Trybunału Sprawiedliwości. I wreszcie wspólny front i przywództwo. Wykorzystajmy wizytę prezydenta Bidena w Europie do stworzenia takiego wspólnego frontu. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował podczas debaty, że sankcje gospodarcze powinny być gotowe jeszcze w tym miesiącu i przedstawione do zatwierdzenia ministrom spraw zagranicznych krajów członkowskich. Ministerstwo Finansów proponuje ulgi dla przedsiębiorców, którzy umożliwią klientom płatności bezgotówkowe. Resort chce w ten sposób zachęcić firmy do zainstalowania terminali płatniczych. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński zapowiada, że wśród planowanych zachęt jest skrócenie maksymalnego okresu zwrotu VAT z 60 do 15 dni. Teraz transakcje elektroniczne będą jeszcze bardziej opłacalne dla przedsiębiorców. Dzięki naszemu podatnikowi bezgotówkowemu

3, 2, 1, start. Adam Malecki jest na stadionie w Poznaniu. Jak sytuacja wygląda? Zaczęło się o 18, a teraz? 14 minuta spotkania, wciąż 0-0, ale to reprezentacja Polski przeważa, to reprezentacja Polski widać jedzie na Mistrzostwa Europa, to reprezentacji Polski bardziej zależy na tym, żeby zaprezentować się dobrze przed własną publicznością. Szczególnie dobrze powinni czuć się tutaj Robert Lewandowski, grał przecież w Lechu, Tymoteusz Puchacz dopiero teraz odejdzie do Unionu Berlin, a tak to gra w Lechu Poznań. Jakub Moder też grał w Lechu Poznań, a Tomasz Kędziora też tutaj przecież przez lata grał, więc powinni się czuć jak ryby w wodzie i całkiem dobrze ta gra kombinacyjna reprezentacji Polski wygląda, bo Islandczycy nie pozwalają jak na razie na to, żeby tę piłkę w środku pola rozgrywać. Szukamy zatem gry na skrzydłach. Tutaj jest po prawej stronie Frankowski, po lewej stronie Tymoteusz Puchacz, który naprawdę od początku prezentuje się bardzo dobrze i widać, że tą opcją na lewą stronę zapewne będzie, bo tam prawdopodobnie na Mistrzostwach Europy grać będzie Maciej Ryba. Widać też, że całkiem solidnie przepracowany ten okres przygotowawczy w Opalennicy pod kątem stałych fragmentów gry, rzuty rożne wykonywane przez Piotra Zielińskiego, czy też przez Jakuba Modera. Mocne, bite piłki, jak to mówił mój trener, kiedy jeszcze grałem swego czasu w piłkę, będąc jeszcze młodym chłopcem, mówił, kiedy bijesz rzut rożny, to tak jakbyś strzelał. I rzeczywiście mocno bite te rzuty rożne w pole karne i tutaj zawsze na główkę czy Kamila Glika, czy Roberta Lewandowskiego, który jest dzisiaj kapitanem oczywiście naszej reprezentacji. To piąte spotkanie Paulo Souzy, który dzisiaj wygląda naprawdę elegancko. Beżowe spodnie, buty dobrze, pięknie wypastowane. Do tego czarna kamizelka i biała koszula. Tak naprawdę po tych dwóch tygodniach w Opalennicy strzaskane przez słońce wygląda co najmniej jak Krzysztof Łuniewski, który wrócił z Teneryfy, a nie jak trener, który ciężko pracował na zgrupowaniu przed Mistrzostwami Europy. Ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądało w pierwszym meczu w poniedziałek ze Słowacją o godzinie 18. Przy okazji przypominam, specjalna audycja przy okazji tego meczu już od godziny 17. Będziemy pompować balonik specjalnie dla naszych piłkarzy, czyli żeby odczuli trochę taką dodatkową presję przy okazji tego meczu. A ciekawe jest to, jak będzie wyglądała nasza podstawowa jedenastka, bo nie ma co ukrywać, że selekcjoner Paulo Souza mocno eksperymentuje. Tak było przy okazji meczu z Rosją, gdzie do jednego wora wrzucił tak naprawdę piłkarzy, którzy widzieli siebie na boisku w takim meczu po raz pierwszy, a i dzisiaj pewne rozwiązania są ciekawe, bo na pewno spodziewaliśmy się przynajmniej, że Jóźwiak zagra od początku, ale widać, że selekcjoner Paulo Souza chce też sprawdzić jeszcze w ostatnim tym meczu jakieś warianty, które na pewno były trenowane przy okazji tego właśnie zgrupowania w Opalennicy. Wrócił Piotr Zieliński, który dostał trochę wolnego. Urodził się jego synek Maksymilian, więc oczekujemy maksymalnej formy od Piotra Zielińskiego. Jak na razie 18 minuta się rozpoczęła, wciąż 0-0, no ale chyba warto byłoby ten mecz wygrać, żeby do Sankt Petersburga polecieć uskrzydlonymi. Umówmy się tak, Adamie, jak tylko coś się zmieni, oczywiście na naszą korzyść, najpierw zmieni, to dajesz nam znać, a my się z tobą szybko łączymy. Adam Malecki jest w Poznaniu, obserwuje spotkanie Polska-Islandia. Bardzo dziękuję. 20 minut po godzinie 18, ale że nie samą piłką nożną człowiek żyje, przypomnę państwu, że już za 10 minut, 18.30 w Trójce, studio French Open. A Iga Świątek wygrała dzisiaj, jest w półfinale debla. Brawo, brawo. Niedawno jak Jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. A to było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Program Trzeci Polskiego Radia. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that grinds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half a mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in line. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells are ringing through the air. I was wearing the cross of my calling. On wheels of fire, I come rolling down here. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising. in the garden of a thousand sighs. There's holy pictures of our children dancing in a sky filled with light. May I feel your arms around me. May I feel your blood mixed with mine. The dream of life comes to me like a catfish dancing on the end of my line. The sky of blackness and sorrow. Dream of life. The sky of love. The sky of tears. Dream of life. The sky of glory and sadness. Sky of mercy, sky of fear, sky of memory and shadow. Your burning wind fills my arms tonight. Sky of longing and emptiness. Sky of fullness, sky of blessed light. Come on up for the rise. Come on. W Poznaniu 27 dokładnie minuta spotkania Polska-Islandia 0-0 czy 0-1, tak? Przegrywamy z Islandią. To teraz, w tym momencie to się stało. A chciałem zaśpiewać, nic się nie stało, Islandczycy, nic się nie stało. No, to na razie nam śpiewajmy, ale na szczęście nic się nie stało Kamilowi Glikowi, bo lekarze interweniowali, jakiś uraz delikatny, ale już wrócił na boisko na szczęście. Adam Malecki jest z nami, bo jest na miejscu i wszystko obserwuje. Jak do tego doszło, Adamie? No, było dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piłka tak naprawdę odbijała się w polu karnym. Trafiła do Alberta Gudmundsena z AZ Alkmaar i ten 23-latek tak naprawdę z czuba dotknął piłkę, która wturlała się przy patrzącym na piłkę Wojciechu Szczęsnym. Tak naprawdę taka sytuacja dosyć kuriozalna. Nikt nie wiedział, co z tą piłką zrobić. Prawie jakby to był jakiś taki gorący kartofel, który sobie przerzucają z rąk do rąk. Piłka trafiła do siatki. Jeszcze była weryfikacja, wideoweryfikacja VAR. Patrzyli przez chwilę sędziowie, czy był spalony, czy też nie, bo takie było podejrzenie. No ale to podejrzenie zostało rozwiane, więc Islandczycy prowadzą 1-0 z Polską. Taki gorący kartofel z gejzera, ale to miejmy nadzieję, ta sytuacja bardzo szybko się odmieni. Słońce jeszcze nad Poznaniem, 27 stopni, wilgotność na poziomie 30%, wiatr 10 km na godzinę, to chyba dobre warunki, by wygrać. Na razie przegrywamy 0-1, ale to, jak mówię, wszystko się zmieni. W nocy 11-14 stopni, wiatr słaby, może popadać, ale generalnie zachmurzenie małe i umiarkowane, więc popada przelotnie. Tylko. Jutro podobnie jak dziś, maksymalnie 27 stopni na zachodzie, zachmurzenie na ogół umiarkowane, możliwy przelotny deszcz, możliwe niewielkie burze. Trójka. Program trzeci. 18:30 na zegarach punktualnie. Studio French Open w Trójce. Więc nic się nie stało, Islandczycy, nic się nie stało. Chciałem to przećwiczyć, ale to nic. Może na razie o sukcesach, a jeśli o sukcesach, Darku, to... To spokojnie. Podobno jest taka zależność, że jak Polacy przegrywają ostatni mecz przed ważną imprezą, to im lepiej idzie później w turnieju. No to tak, więc trzymajmy kciuki, żeby było też tak dobrze. Jest, że próba generalna tyle o ile, a później stać, na premierze tak będzie. Dobrze. Ale możemy teraz się pochwalić. Byleby wszyscy zdrowi, tak. Oczywiście, jeśli chodzi o sukcesy, Iga Świątek dzisiaj też do przodu. No, taka jest informacja dnia. Iga Świątek i Amerykanka Bethany Matek Sands awansowały do półfinału turnieju deblowego. Oczywiście chodzi o Rolanda Garrosa. Dziś wygrały z Chorwatką Darią Jurak i Słowenką Andreją Klepacz 6-3, 6-2. Przypomnijmy, że wczoraj Iga zapewniła sobie ćwierćfinał w turnieju singlowym i jutro zagra z Greczynką Marią Sakkari. Rywalkami Świątek Świątek i Matek Sands w półfinale debla będzie któryś z duetów. Rumunka Irina Kamelia Begu i Argentynka Nadia Podorowska lub Chorwatka Petra Martic grająca z Shelby Rogers z USA. No, zobaczymy, to się okaże. Znamy też dwie półfinalistki, które czekają być może na IGĘ. Jutro no, zobaczymy w której fazie, czy w finale, oby w finale się spotkała z którą z nich. Tamara Zdeniszek i Anastazja Pawluczenkowa. Tymczasem rozmawiamy z Lechem Sidorem, komentatorem Eurosportu, naszym ekspertem do spraw tenisowych. Halo, halo. Halo, jestem, tak. Dzień dobry. Witaj, Lechu. Wiesz co, cieszymy się oczywiście z sukcesów deblowych Igi Świątek, no ale takie pytanie, no jeśli ona dojdzie razem z Bethany do finału i dojdzie do finału w grze pojedynczej, no to co wtedy z takim diktum? No to wtedy będzie, już ci wytłumaczę zaraz, w piątek będzie finał debla, a finał singla będzie w sobotę. Aha, po prostu. Rozumiem, że po wyeliminowaniu turniejowej jedynki debla Xiech Mertens już raczej te rywalki, które na nie czekają ewentualnie, no to już aż takiego poziomu nie będzie. Będzie spokojniejszy ten piątek, a nie trzy sety, trzy godziny. Tak, trochę się bałem, że powiesz, że jak się wyeliminowało jedynkę, to z automatu do finału się. To byłoby niedobrze. Byłoby niedobrze. No teraz powinno być teoretycznie łatwiej, no bo jednak te rankingi skądś się biorą. To nie jest tak, że na zasadach losowania przyznajemy punktację. No one wygrały tyle, że są najlepsze, na papierze są najlepsze i trzeba było je ograć. Rozmawialiśmy na temat tego maratonu. Czy to będzie miało jakiś medalu, tak. Wpływ? Tak, czy to będzie miało jakiś wpływ? No, jakoś nie bardzo chciało mi się wierzyć od początku, że to będzie jakiś problem, jeżeli chodzi o kondycję dla Igi. No i tak się potem stało. Zagrała piękny mecz. Wczoraj z Kostiuk, z Ukrainką. Tak, no trzeba powiedzieć, że tak, byłem pod silnym wrażeniem, bo to nie było łatwe spotkanie, mimo że jeszcze młodsza od Igi zawodniczka, 18-letnia Ukrainka, ale wysoko zawiesiła poprzeczkę, tak nierówno grała, bo miała momenty, kiedy no, dwie piłki oddawała po jakichś prostych błędach, a potem się okazywało, że jednak dokręcała śrubę i to wcale nie było łatwe spotkanie. No kto wie, że to wie, może gdyby miała trochę większy bagaż doświadczeń, to w te kluczowe momenty, bo ona tam miała dwa, trzy takie momenty, gdzie starsza zawodniczka, bardziej doświadczona, zagrałaby pewnie inaczej, a Kościół trochę poniosło, taka młodzieńcza fantazja, ale oto jestem spokojny, że te dwie panie zobaczymy jeszcze wielokrotnie przez następne lata, bo Iga to na pewno, a Kościół na 90% też będzie stanowiła o sile damskiego tenisa i tak to chyba będzie wyglądało, bo to są dwie bardzo młode, jest jeszcze kilka takich młodych dziewczyn, o których i teraz akurat w tym turnieju nie słychać, natomiast one są i to jest już i pewne, się czają. Że zmiana się szykuje. Tak, one się tam czają spokojnie za rogiem. No dobrze, jutro ćwierćfinał z Marią Sakkari. Sakkari to jest Greczynka. Co możemy powiedzieć przed tym meczem? No trochę możemy powiedzieć, jak zwykle. Ja bym zaczął od tego. Ktoś, kto nie widział nigdy ani na żywo, ani w telewizji Sakkari, może się jutro otwierając telewizor zdziwić, bo Sakkari wygląda jak grecka bogini wojny. Kiedyś Australijka Stosur była też taka, prawda? Wyżyłowana, umieśniona. Ale czekaj. To chcesz się tu popisać delikatnie przed naszymi słuchaczami, wiedzą na tematy, ale Stosur była bardzo niska i w porównaniu do Sakkari, która ma 1,80 m chyba z małym haczykiem, to nie wygląda aż tak, wiesz, aż tak groźnie. Natomiast ona... Czyli tutaj nie tylko rzeźba, ale i masa jeszcze. Nie. Do tej bogini wojny to jest tak, wiesz, nawiązanie... Nie bez kozery, no tak potężne plecy, ramiona zbudowane jak gladiatorka, tak nie do końca przypomina tenisistkę. Lechu, ale... przepraszam, bo właśnie wyrównaliśmy. Gol. Widzę tak. Po jeden, tak. Ty też oglądasz, no dobrze. Także jest jeden, cieszymy się. Tak. Dobrze, tenis. Mhm. Do Sakkari wracamy. Na początku, jak Sakkari się pokazała w rozgrywkach, to nie wróżono jej kariery. Bo właśnie podejmowano ten wątek, że za mocna, tak, za dużo tych mięśni, że będą kontuzje. Potem ona miała trochę taki moment rzeczywiście, że przygasła, ale bardzo dużą pracę wykonała. No i teraz jest w ćwierćfinale. Lechu, bardzo ci dziękuję. Lech Sidor, komentator Eurosportu. Co dzisiaj komentujesz jeszcze tak wieczorem? No jeszcze po meczu czekamy specjalnie. Polacy skończą grać piłkę i wydaje się, że najważniejszy mecz dzisiejszego dnia, Miedwiediew-Tsitsipas, co się zapowiada, kolejna no, bardzo... Będzie taka, dobra strzelanina. No, wojna na pewno, tak. Bardzo dziękujemy i chyba przeniesiemy się do Poznania. Tak, Darku, zostaw rękawice i rakiety na chwilę z boku. Adam Malecki niech się ucieszy razem z nami. Siódmy gol w 60. meczu Piotra Zielińskiego. Także to, że został tatą Maksymiliana Małego, pewnie mały Maksymilian przed telewizorem teraz skacze, cieszy się widząc pierwszego gola w życiu swojego taty. Piękny rajd Roberta Lewandowskiego, który naprawdę niczym Diego Armando Maradona w 86 roku z Anglikami mijał Islandczyków i niczym fachowiec narciarz, niczym tyczki przebiegł koło jednego, drugiego, trzeciego. Piłka wylądowała po lewej stronie, dośrodkowanie w pole karne. W międzyczasie jeszcze Robert Lewandowski był faulowany, leżał na boisku, no ale akcja była kontynuowana, trafiła pod nogi Piotra Zielińskiego, który z bliskiej odległości wpakował ją do siatki. Tutaj Runarsson, czyli bramkarz występujący na co dzień w Arsenalu, oczywiście raczej siedzący na ławce rezerwowych Arsenalu, mógł tylko zobaczyć, jak ta akcja przebiega, mógł podziwiać, jak Piotr Zieliński fantastycznie ustawia nogę i z bliskiej odległości pakuje piłkę do siatki. Dobrze, bardzo dobrze. Jest remis, jest 36. minuta spotkania. Czekamy na więcej. Adam Malecki, dziękuję. Jeszcze jeden. Darek, wracamy do tenisa. No tak, bo cały czas trwa magazyn tenisowy, mimo że była tutaj taka zmyłka piłkarska. Szybko jeszcze zajrzyjmy w wyniki juniorów podczas Rolanda Garrosa, bo Max Kaśnikowski awansował do trzeciej rundy właśnie turnieju juniorów, co bardzo cieszy. Wygrał z reprezentantem Hongkongu Chuckiem Lamem Colemanem Wongiem 6-3, 3-6, 6-3. Darek Urbanowicz, bardzo dziękuję za 22 minuty, godzina 19. Oczywiście śledzimy na bieżąco to, co dzieje się również w Poznaniu. Jeszcze słowo o tenisie? Nie, wszystko nie, już wiemy. Zapraszam na serwis, tuż po 19. Jasne. Around lately I wtorkowe popołudnie słuchamy Trójki za 18 minut 19. Fafik, Filutek czy Regina, tak się one nazywały. One, małe pasażerskie promy, które kursowały między wyspami Uznam i Wolin a Świnoujściem. Później przyszły duże promy, nowoczesne promy, ale jak niektórzy mówią, bez duszy. Reportaż w Trójce. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Agnieszki Suzanowicz i Małgorzaty Moraczewskiej. Promowe historie. Jak do dziś pamiętam. Ostatni kurs. Przypływałam chyba z tamtej strony, z Warszawy tu do Świnoujścia. No naprawdę, nie kłamię, jak do dziś pamiętam. Takie fajne były, małe. Wszystko było w jednym pomieszczeniu i wszyscy się widzieli nawzajem. Na drugą stronę do pracy się jeździło, nie? Przecież w tym czasie istniały bardzo duże zakłady pracy po stronie wyspy Wolin. Tam przecież Odra, która zatrudniała około 6 tysięcy ludzi, morska stocznia, cały port handlowy i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy ci ludzie rano musieli się udać do pracy poprzez kanał tutaj. Znowu, kiedy kończyła się praca, znowu ta masa ludzi z wyspy Wolin musiała się przemieścić na wyspę Uznam. Niektórzy troszeczkę tego życia spędzili na tego typu jednostkach. Szereg znajomości zawierało się na tych promach. Miłostek jakiś. A może i miłostek nawet. Przyjeżdżają czasem jeszcze byli turyści, którzy byli właśnie w tamtych czasach, jak promy typu Fafik, Filutek, Regina kursowały na przeprawie. Właśnie bardzo mile wspominają te promy. Mieli jednocześnie atrakcje tego typu, że pływali sobie z jednej strony, Świny na drugą. Jest dużo ludzi takich, którzy no właśnie z sentymentem, bo może sobie wyjrzeć, zobaczyć jak tam woda bulgoczy z tyłu, no o, jak świat się zmienia. Spod śruby jak wypływa to wszystko no, zakręcone. Natomiast tego już nie ma. Na Bielikach już. No faktycznie trzeba było się bardzo wychylić, żeby cokolwiek zobaczyć właśnie jak pracują pędniki, ale nie, nawet nie, pędniki. W międzyczasie nawet zawiązały się pewne grupy, gdzie grali w karty. No bo to były takie stoliki, także można sobie było usiąść tak jednym drugim tak w gronie i można było tak porozmawiać. Na pewno jest sentyment, bo taka była to nieodłączne związane ze Świnoujściem. To można nazwać, że ja to był tramwaj wodny. Takie. Nawet do szkoły pływałam Fafikiem. Fafik został wybudowany przez Gdańską Stocznię Rzeczną w 1963 roku. W eksploatacji u nas był do roku 1999, bowiem weszły do eksploatacji promy typu Bielik. Na Bieliku 2 aktualnie wachtę pełni kapitan Wolarczak Zenon. I właśnie ten pan również swego czasu pływał na Fafiku, Reginie, Marynie i tak dalej, na tych jednostkach wcześniej, które właśnie kursowały tutaj na przeprawie, tych mniejszych. Później na Uznamach, a w tej chwili po sprzedaży jednych i drugich pływa na promach typu Bielik. To jest faktycznie całkiem inna powierzchnia. Samochodów więcej. Na Fafiki nic się nie zmieściło, ani jednego. Ahoj, to my. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy tutaj do proszę pana bardzo zejść? Schodzimy, o, tak? Kapitan się przygotował. Mamusia piekła, czy co? Tak, no. Tam przy promie. To było kilkanaście lat temu, lata 90. Pierw byłem jako starszy marynarz, a później jako dowódca, czyli jako kapitan. I Fafika, i pozostałych promów. Miały pojemność pasażerów około 120, moc maszyn 160 koni. Ładnie się wspomina, no bo jest co wspominać. Bezpośredni kontakt z ludźmi. To jest największy i turystów, i miejscowych. Praktycznie z ludźmi się przebywało cały czas. Ludzie generalnie woleli przejść na statki pasażerskie. Niektórych, którzy jeździli w tym czasie, kojarzę. Do tej pory znam ich. i ludzi starszych, co jeździli do pracy na stocznie, czy do Odry, czy do zarządu portu. Ale oprócz tego jeszcze przecież szkoła była. Dużo młodzieży przede wszystkim to jeździło fafikami. Było czterech ludzi załogi, kapitan, mechanik, starszy marynarz, marynarz, a poza tym była stała załoga. Jedna była przypisana praktycznie do danego statku, że cały czas jest i oni odpowiadają za wszystko. Na Bielikach jest coś innego trochę, cztery zmiany są, a w sezonie generalnie nawet pięć. Także za duża rotacja ludzi, za dużo. No, taki wymóg czasu jest akurat. I no troszkę inaczej, inne przywiązanie, powiedzmy, do promu, do załóg, do wszystkiego. To jest co innego, to jest statek pasażerski, a to jest prom samochodowo-pasażerski, to jest co innego. Duszy nie ma. W tej chwili w sterówce Bielika jesteśmy, aktualnie Bielika 2. Kabina na Bieliku wygląda w ten sposób, że wielkością przypomina całą jednostkę typu Fafik. Fafik miał między innymi dlatego też duszę, że sterowało się poprzez koło sterowe, którym trzeba było tam mieć odpowiednie predyspozycje, żeby nim kręcić. Jak na starych żaglowcach. Tu jest zdecydowanie więcej elektroniki. Tam było tylko wszystko przeniesienie napędu przez linki. Tutaj wszystko elektronicznie. Tam no, był tylko radar i światła nawigacyjne. Nic więcej. W zależności od warunków atmosferycznych istnieje po prostu taka sytuacja, że niekiedy ta przeprawa promowa jest zakłócona. Mówię tutaj o zalodzeniu, mówię tutaj o mgłach czy bardzo silnych wiatrach. Zalodzenie to było najgorsze. Na to nie ma, no nie ma siły, bo jeżeli jest statek za słaby, no to no ma problem wtedy z przebiciem się. Holowniki traktowane były jako lodołamacze lub koledzy na pozostałych promach, tych większych jednostkach pomagały w danym dniu, jeżeli była konieczność, manewrować, dobijać, przewozić ludzi. Faktem, to były całkiem inne czasy. Było i nie ma. No, generalnie można coś takiego przywrócić, bo sama jednostka jako taka stoi w Dziwnowie. Nie wiem, czy jest sprawna, czy niesprawna, bo jak jedzie się przez Dziwnów, to widać, że stoi. Nie mamy takiej orientacji aktualnie, co z nim dalej będzie. Będziemy szukać Fafika. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To teraz na Dziwnów, Czarek, tak? Na Dziwnów. Zapytamy, może ludzie wiedzą. Prom Fafik. Słyszałyśmy, że on trafił do Dziwnowa i że tutaj gdzieś jest. Nie, no, nie wiemy, bo my nie jesteśmy stąd. Przepraszam Państwa bardzo, wiecie Państwo, gdzie jest Fafik? Tam, za tym statkiem, za tym, za Rozą Benedem. No to tam stoi, to Państwo idzie zobaczyć, Panie idą tam zobaczyć. Fafik. Tak. Nie chciałam chyba, żeby tak był przerobiony. Teraz chińska muzyka. Ale pełno tutaj w ogóle tych bibelotów i kolor zmienił na kremowy. A ty jak ktoś widziałaś? To sprzedaje? Jest pełno, widzisz, pamiątek, jakaś kawiarenka. Zapytajmy, co tutaj można kupić na Fafiku. Chłopaki, gdzie są? Dzień dobry. Dobry, słucham. Do kogo należy teraz ten statek? Do... nie, to już o tej porcie jest. A, tutaj z portu wynajmujecie? Wynajmujemy z tego, tak. A co tutaj można kupić? Pamiątki od różnych stron świata, z Afryki, Azji, Ameryki. Patrz, weźcie na górę. A ten dzwonek gdzieś, poczekaj, był jeszcze taki... tutaj. Teraz muszle dzwonią. Tutaj były ławki i tu jest ten dziób, tak? Tak. Tutaj były ławki i tutaj można sobie było. Tak, jak był wiatr, to się wszyscy kopali do środka. Jak było ciepło, to... Wszyscy wchodzili na górę, bo tam człowiek był na wolnym, na świeżym powietrzu. Słoneczko, może było się poopalać, posiedzieć na ławeczce, natomiast niżej, no niestety, tam się wszyscy chowali, jak była nieprzyjemna pogoda, wiało albo padał deszcz. Można powiedzieć, że mi się kojarzy dzieciństwo. No mi też bardzo. Ale ławeczki są, usiąść na chwilę można. Być wokół pełno korali, muszelek. No i flaga piracka, spójrz. Pasuje do fafii. Bandera. Trap się chwiał, przez każdą falę został poruszany ten prom. One właściwie to tak przezywano je baniakami. Bańka wstańka. I dlatego między innymi tak falowały te trapy. No i było przyjemnie. Ale się skończyło. No. Zobacz, co jest napisane na trapie. Szok. Sklep. Sklep szok. Trochę szok. Zmieniły się czasy. Tyle rzeczy się zmieniło. Po prostu jakiś etap w życiu był, minął i koniec, teraz jest co innego. Wszystko, co stare, musi odejść. Tak samo i człowiek też. Był to reportaż Agnieszki Suzanowicz i Małgorzaty Moraczewskiej. Promowe historie. W Poznaniu, proszę Państwa, po pierwszej połowie jest 1-1 Polska-Islandia. Na bieżąco informować Państwa będzie Adam Malecki, a ja za dziś serdecznie dziękuję. Za 6 minut 19 i serwis Trójki. I just so wanna be a woman.